Життя нашої Кам'янської церкви з 1956 року. Коли я повернувся з армії, то наші кам'янські брати, які були засуджені за віру, вже повернулися з тюрми. Після смерті диктаторів Сталіна в 1953 році, а здається через 2 роки Берії, братів відпустили достроково. Пресвітер Воробець Іван був засуджений на 10 років, відсидів 8. Решту братів відсиділи ще менше, тому що вони 2 роки пізніше були арештовані від брата, навіть 3. До їхнього повернення церква була жорстоко переслідувана. Офіційно не збиралися на служіння, а як я описував раніше, з великою предосторогою, десь колись, і то понебагато людей в різних місцях. Після повернення братів, яких оправдали в 1956 році, вони вже в 1957 році добилися дозволу офіційно проводити богослуження. Наша церква була ще з 1945 року в союзі з Баптистським братством. І в той час теж на підставі тієї угоди відкрилося знову зібрання. Те привело до того, що невеличка на той час група членів нашої церкви відділилася від нас, щоб бути незалежними від баптистів. Вони теж збиралися по хатах і окремо від нас. З часом та група звеличувалася за рахунок людей, які каялися в них. А ми з тієї причини, що наш молитовний дім був розрушений органами влади, змушені були збиратися в звичайній хаті. На той час в нашій церкві було десь приблизно 200 членів. Ні в якій хаті всі разом ми не могли вміститися. Та все ж розпочали проводити служіння в більш великому домі брата Воробця Івана Васильовича. Це у мого тестя, а вашого діда мої діти, і вашого прадіда мої внуки. В тій хаті мого тестя на зібранню нас, мене і маму, повінчали. Десь через рік з чимось перебралися зібранням в хату Баланюка Василя Тимофійовича на те місце, де на їхньому городі стояв колись наш дім молитви. Хата цього брата була побудована, як і всі давні хати. 2 великі кімнати по краях і по центру сіні, коридор. В одній кімнаті жив брат з усією своєю немаленькою сім'єю, а другу відпустив під зібрання. Сінями користувалися і вони, і ми. Під час служіння була заповнена наша велика кімната і сіні, а двері відчиняли і до його кімнати, там теж заходили люди. Похилі люди віком сиділи на ослонах, молодші по проходах, на ногах. Частина кімнати була без ослонів, щоб більше нас вміщалося. Так було тісно, що ми, молоді, були стиснені, як сірники в коробці. Пам'ятаю декілька разів, як я підняв одну ногу, щоб хоч трошки змінити позу, так вже більше не мав де її опустити. Було забито ступня біля ступні. Літом відкривали вікна, і на дворі під вікнами теж було повно народу, тому що не вистачало місця і повітря в приміщенні. А щоб побудувати нове зібрання чи розширити той дім, де ми збиралися, не було що й думати. Те тоді владою не дозволялося. В тій порі в нашій церкві ще був живий брат Буждуга Івон, Божий пророк, про якого треба розказати. Він був чоловік маленького росту, жив на схилі гори у маленькій однокімнатній хатині. Мав сім'ю, діти, але заїкався. Коли хотів щось сказати, то порою аж ногою топав, щоб міг вимовити перше слово. А коли Бог сповняв його Духом Святим і діяв пророчим словом, то його мова ставала невпізнаною. Ніколи, скільки я його знав, і всі з нашої церкви, а також з усіх навколишніх сіл, не було випадку, щоб він під час пророцтва хоч раз заікнувся. Слова вимовлялися чітко і виразно, без будь-якої запинки. А як тільки дія Святого Духа припиниться, і він починав говорити про земне, так вже і назад заїкався. Це було для нас великим підтвердженням того, що то було дійсно словом від Бога і завжди доповнювалося. Помер він десь в кінці 60-х років. Ще скажу, забігаючи наперед, про брата Томоя Дмитра. Він мав дар видіння і деколи слово від Бога. Все, що через нього об'являлося, так було. Він був ще людиною до пенсійного віку, коли ніхто не думав, що він помре. Але одного дня, ще досвіта, він поскликав до себе додому всіх сусідів, рідних, близьких, щоб попрощатися з ними і ще помолитися тому, що, як він оголосив, тієї дни не мав вмирати. Всі покликані поприходили, і за мною він післав. Я нічого не знав, чому він кличе, думав, що стало йому гірше здоров'ям, і він хоче, щоб за нього помолилися. Він трохи що схворів послідним часом, але ходив ще по хаті самий. Коли я увійшов у його хату, там вже було повно покликаних. Я привітався, а він мені при всіх каже: «Брат Никодим, подивися, скількох я покликав до себе, і тебе теж. Сьогодні день мого вінчання з Христом. Я відійду сьогодні зміж вас і покликав вас, щоб ще з вами помолитися, разом з вами заспівати мою любиму пісню». Я йому кажу: «Брат Дмитро, що ви таке говорите? Ви ще не старий чоловік і не такий хворий на умирання. Ми ще з вами будемо жити і разом служити Богові». Але він переконував нас всіх, що те послідна зустріч. Ми співали його любиму пісню. Не в словах щоденних молитов я блаженство для душі знайшов. Все найкраще, що було в житті, всі мої джерела у Христі. Він теж співав її з нами, помолилися разом, і тоді він каже: «Ідіть додому, тому що зараз вас будуть шукати, якщо ви не підете на вибори». То був день виборів до Верховної Ради, і вибори розпочиналися дуже рано, 6 години ранку, і завжди потрібно було йти голосувати якомога раніше, так вимагали. Люди стали розходитися, а він підібрав момент, коли його дружина десь відвернулася, і каже впівголоса: «Ідіть, але одне прошу вас, розпорядіться так, щоб сьогодні у моїй хаті жінка не залишилася сама, щоб завжди хтось був, двоє-троє у хаті, щоб вона не злякалася, як я буду вмирати». І браття так розпорядилися, що близькі друзі непомітно мінялися, то одні зайдуть, то другі. І в той день він помер під час молитви. Такі події бачили ми нашими очима, і кріпла наша віра, що ми знали, кому служимо. Помер він десь в 70-х роках. Про брата Томоя я описав, забігаючи наперед в роках, тому що я хотів, щоб ці події з цих обох братів, яких Бог використовував потужно, були разом описані. Тепер повертаємося назад. До 1959 року ми свобідно збиралися, хоча тіснота була така, що якби всі прийшли на зібрання, то ніяк би не вмістилися. Але влада в порядок богослужінь не втручалася, щоб у чомусь обмежувати нас. І це було добре. Та воно трималося короткий час. В грудні місяці 1959 року влада зробила для церкви великі обмеження. Був виданий офіційний наказ, так зване інструктивне письмо, яким заборонялося хрестити молодь до 25 років, ніде, ні при яких обставинах, навіть в церкві, не робити заклику до покаяння. Членом церкви мав право бути тільки той, хто був хрещений реєстрованими служителями і хто згідний з новими законами щодо церкви, з інструктивним письмом. Проповідувати в церкві мав право тільки пресвітер і члени церковного комітету, і не більше трьох на одному служінню. Гості теж не мали права проповідувати, навіть старші пресвітера по області не мали права проповідувати по підлеглих їм церквах, які вони відвідували. В їх обов'язки входило тільки слідкувати, щоб не порушувалося правила інструктивного письма. Дітям шкільного віку теж не дозволялося відвідувати зібрання. За будь-яке порушення цього закону карали великим грошовим штрафом – 300-500 карбованців. Заробити можна було від 80 до 150 карбованців у місяць. Це досить тяжке було покарання. Якщо когось оштрафують 2-3 рази, то на такого вже відкривали кримінальну справу, і якщо виправлення не було, була тюрма. Це все робила влада, щоб залякати всіх, а ще більше тих, хто забажав би покаятись, щоб люди чи молодь не йшли в церкву, де так легко постраждати за те і опинитися і в тюрмі. Ми у нашій церкві не виконували вимог того інструктивного письма. Проповідував будь-хто, гості теж. Хрещення давали молодим після 18 років, до покаяння закликали і дітей з собою брали, але не всіх, тому що місця і так не вистачало. За ці порушення брати-служителі нашої церкви не раз викликалися до органів влади, де їм загрожували розправою, але Бог заступався, обходилося десь коли штрафом. Ті, які були за межами реєстрації, були ще гірше гонимі. Змушені були збиратися конспіративно у великій тайні. Їх, я думаю, менше викликали, тому що менше за них знали. Між реєстрованими і нереєстрованими у нашому селі з початку утворення цього розділення відношення були трошки натягнуті, але з часом звиклися з тим, що в Кам'янці існує велика реєстрована церква і мала церква нереєстрованих, і відношення одні до одних були, я би сказав, вже дружніми. Ми завжди зустрічалися на весіллях, на похоронах і навіть на богослужіннях. Дехто з наших тягнулися потрапити до нереєстрованих на молитву, тому що в них були більш гарячі молитви, і це було по серцю дітей Божих. Але потрапляли на ті молитви рідко хто, тільки більш довірені, дружні люди, яким довіряли. А решту просто не могли знати, де ті служіння проходять, тому що так потрібно було для конспірації. Так було до 1961 року. А в тому році частина баптистського братства в повний ріст запротестувала проти прийнятого для виконання керівним органом їхнього братства в Москві інструктивного письма і створила ініціативну групу, яка очолила новий рух, названий опісля Радою церков, і не підкорялася законам інструктивного письма. Вони стояли на принципі, що церква відділена від держави і вправі сама вирішувати, як їй служити Богові, підкоряючись Його Слову, а не безбожній владі, яка запланувала ліквідувати церкву. Як про це виступав генеральний секретар комуністичної партії Микита Сергійович Хрущов, що з вірою в Бога буде покінчено, що в 1980 році не буде вже ні одного віруючого, а Біблію можна буде тільки побачити у музею. Якби була не встала проти тих законів Рада церков, і те інструктивне письмо би виповнялося, то дійсно за 20 років безбожники такими методами через безвольних служителів були би розслабили церкву до її духовної смерті. Але те не сталося, бо Христос сказав, що ворота пекольні не подужують церкви. І Бог мав своїх людей, міцних духом, які не підкорилися законам безбожників, щоб виповняти їх указівки. Вони пішли за це в тюрми, відстоюючи Божу істину, багато хто віддали життя своє за неї. Церкви цього напрямку перенесли страшні гоніння. Цивілізований світ, коли про це взнав, то обурився на Росію. А це загрожувало її продовольчою блокадою і фінансовою кризою, а то й війною, тому що в ті порі відносини Росії і Америки були ще агресивні. І цей сміливий рух Ради церквів проти свавілля безбожників перед всім світом заставив безбожників перемінити ті закони. І в 1963 році вони були відмінені. Але нам не стало зовсім легше. Те ніби відміна була тільки для вітрини перед світом, а насправді майже все залишалося як було. Судіть самі. В церковному комітеті, як тоді по-світськи владою вимагалося, могли бути тільки ті, які отримували на те дозвіл від органів влади. Ті, які в їх очах були неблагонадійні, які не йшли ні на які компроміси з ними, просто викреслювалися ними з списків кандидатів на таке служіння. Хоча багато дещо ми не виконували з вимог інструктивного письма, і то якось нам обходилося порою без негативних наслідків, то питання на висунення когось в керівні органи церкви без втручання державної влади не обходилося. Перед кожним водним хрещенням вимагали давати владі список кандидатів на хрещення. Наша церква ні разу це не виконала. Давали тільки цифру, кількість кандидатів, щоб отримати на таку кількість дозвіл провести служіння хрещення. Ми списків не давали тому, що хрестили молодих, іноді і молодших до 18 років. То потрібно було, щоб власті не знали. Якби ми були проводили хрещення без дозволу, і влада зафіксувала такий факт, то за таке порушення могли закрити дім молитви, оштрафувати, засудити служителів і так далі. Однако, хоча ми отримували дозвіл, то робили хрещення в тих порах тайно, дуже рано, коли ще всі спали, також робили і вечором в темноті, щоб не дізналися власті, кого ми хрестили. І то робили не на річці, а в малому потоці, щоб менш замітним було. Там загороджували греблю, щоб більше води назбирувалося і хрестили.